To, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Część szpitali tymczasowych zostanie przekształcona w oddziały rehabilitacji, zapowiada premier. Wraz ze wzrostem dostaw szczepionek w kwietniu zwiększy się liczba punktów szczepień. Kolej uruchomi dodatkowe pociągi na święta. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu bazy łóżek dla chorych na COVID na Dolnym Śląsku, poinformował we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił również o stworzeniu miejsc na rehabilitację dla osób, które przeszły COVID-19. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, gdzie powstaną nowe miejsca dla chorych na COVID na Dolnym Śląsku? Powstaną zarówno w szpitalu tymczasowym, jak i w innych placówkach medycznych. Władze będą starały się również zwiększyć liczbę personelu medycznego. W ostatnim czasie w leczenie chorych na COVID-19 na Dolnym Śląsku zaangażowano m.in. około 50 studentów 6 roku medycyny. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że gdy trzecia fala zakażeń koronawirusem spowolni, szpitale tymczasowe nie zostaną zamknięte. Staną się miejscem na rehabilitację dla osób, które przeszły COVID. Ta rehabilitacja, a wie o tym wielu pacjentów, którzy przeszli COVID, wielu rodaków naszych, ta rehabilitacja jest bardzo potrzebna dla wielu z nich. Tylko w ciągu ostatniej doby na Dolnym Śląsku stwierdzono ponad 2000 nowych zakażeń koronawirusem. O czym mówił Karol Surówka. Prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu minionej doby w całej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Śląsku. Śląsk to region, gdzie aktualnie jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna ze wszystkich województw w kraju. W związku z tym na Śląsku gości dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Już część pacjentów trafia do szpitali w innych województwach. W ciągu minionej doby zakaziły się 6092 osoby. Najwięcej, bo 430 zakażeń potwierdzono w Katowicach, a najmniej 19 w powiecie myszkowskim. Przetestowano blisko 15 tysięcy osób, 63 tysiące są na kwarantannie, a wyzdrowiało prawie 2 tysiące pacjentów. Są także kolejne zgony. Walkę z COVID-em przegrało 95 pacjentów, 73 z nich miało dodatkowe choroby, a przyczyną śmierci 22 było tylko zakażenie koronawirusem. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w TVP1, że wraz ze wzrostem dostaw szczepionek w kwietniu zwiększa się liczba punktów szczepień. Dodał, że przy pomocy samorządów takie punkty powstaną w każdej gminie. Wiceminister Kraska wyjaśnił, że aby zostać zaszczepionym, trzeba wypełnić formularz. Osoba, która chce się zaszczepić, będzie z takim formularzem zgłaszała się do punktu szczepień. Jeżeli wszystko będzie na tak, czyli nie będzie miała żadnych chorób, które mogłyby zagrażać ewentualnie w czasie podania tej szczepionki, to będzie automatycznie pacjent szczepiony. Jeżeli będzie jakaś wątpliwość lub osoba, która będzie szczepiła, miała tą wątpliwość, na pewno taką osobę odeślę do lekarza, żeby tam przeprowadzić dokładny wywiad, dokładne badanie, aby nie narażać takiej osoby na ewentualne skutki poszczepienne. Teraz w Polsce jest 6 tysięcy punktów i 500 szpitali węzłowych, w których wykonywane są szczepienia. Piłkarze Jagiellonii i Białystok oddali osocze dla chorych na COVID-19. Sami już przeszli zakażenie koronawirusem i chcą pomagać innym. Na ten gest zdecydowali się obrońca Błażej Augustyn i kapitan Taras Romańczuk, który zachęca do tego inne osoby. Sami wiemy, w jakich czasach teraz żyjemy, że jednak ten wirus atakuje wszędzie. Mamy teraz wszystko pozamykane, także uzdrowieńcom jak najbardziej zachęcam do oddania. Nic to nie jest ciężkiego czy strasznego. Ja po oddaniu czuję się bardzo dobrze, także może to osocie komuś ratuje życie. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce zakaziło się prawie 2 322 000 osób, a ponad 53 000 pacjentów zmarło. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Czechach, jednak obłożenie szpitali jest wciąż duże. Przebywa w nich ponad 7,5 tysiąca chorych na COVID-19. We wtorek w Czechach odnotowano ponad 8,5 tysiąca infekcji koronawirusem. To o prawie 2,5 tysiąca mniej niż przed tygodniem. Obłożenie placówek medycznych jest jednak wciąż duże. W szpitalach wolnych jest 24% łóżek z tlenem. Praskie przedsiębiorstwo komunikacyjne poinformowało, że zbada obecność koronawirusa w autobusach, tramwajach, pociągach i na stacjach metra. Około 500 próbek zostanie pobranych z siedzeń, uchwytów i przycisków, a także poręczy przy ruchomych schodach. Do badań będą też pobierane próbki powietrza, głównie z pojazdów kursujących na trasach prowadzących do szpitali. Dyrektor generalny przedsiębiorstwa, Piotr Witowski, powołując się na zagraniczne badania, stwierdził, że ryzyko infekcji koronawirusem w komunikacji miejskiej, gdzie obowiązuje noszenie maseczek, jest niewielkie. Dotychczas w Czechach nie prowadzono jednak badań w tym zakresie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.

Tak, o co właśnie chodziło. Bardzo dziękuję. Sygnały zaczepno-obronne, mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Kwadrans po godzinie 12, co do 13 w naszej audycji. Wiele z filmów, jak wiemy, które miały niedawno swoje premiery, w sumie to bardzo krótko gościły na dużym ekranie, wciąż możemy oglądać w sieci i o tym w fajnym filmie już za pół godziny. Wcześniej o niezwykłych bohaterach kartek pocztowych sprzed 100 lat i oni to właśnie otrzymali nowe życie i to dosłownie. O tym powiemy już za kilkanaście minut. No a za chwilę w trójkowym felietonie kulturalnym. Jest kompozytor, będą czy są koncerty, jest pewnego rodzaju rocznica. A jakoś tak kwadratowo wyszła mi ta zapowiedź. Tak czy inaczej o bardzo okrągłej rocznicy już za chwilę. A to tylko niektóre z atrakcji, które w ciągu najbliższej godziny w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Oszukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Fajny utwór, chyba jeden z najłatwiejszych, które można by przetłumaczyć. Dajmy na to na języki obce, taki na angielski, to już nawet wiem, jakby to brzmiało. 20 minut po 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Być może, całkiem możliwe, a nawet wysoce prawdopodobne, że dziś, szanowni państwo, ma urodziny Jan Sebastian Bach. Skończyłby okrąglutkie 336 lat. Co prawda fachowcy spierają się, czy to był 21 czy 31 marca i cóż my możemy z tym zrobić? My możemy zagłosować i demokratycznie coś po prostu ustalić, kto z państwa za numerem 21, kto za 31. A jak nie, to doktoraty będą się mnożyć, a spór będzie trwał, bo to jedynie ma matka i ojciec Bachowi wiedzą, jak było. Jan Sebastian Bach, kompozytor, organista niemieckiej epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki, kompozytor dworski. Tak brzmi aktualna opinia świata na jego temat. Możecie zresztą Państwo sprawdzić osobiście książki, wyszukiwarka. Świat jest zgodny co do jego geniuszu, a tymczasem jemu współcześni mieli o nim różne zdanie, zarówno jako o człowieku, jak i muzyku. Salony nie przepadały za nim, bo był bogobojny, a to nie było modne i nie mieściło się w ówczesnych kanonach człowieka zdolnego i myślącego. Poza tym wychodzi na to, że mówił, co myśli, no, a chyba nawet to gorsze było niż to pierwsze. Był też ponoć bezkompromisowy, jeśli chodzi o muzykę, jej komponowanie, wykonywanie, a taka próba z rana po salonowej, elitarnej imprezie, no to męczące, a tu taki Bach grzmi nad głową. Miał też bardzo dużo dzieci, a co to za artysta z tłumem dzieci na karku? Jego utwory, jemu współcześni, zaczęli wkrótce uważać za mocno nie na czasie. A po śmierci Bacha jego muzyka prawie została zapomniana. To prawie jednak ma znaczenie. Dziś Jan Sebastian Bach, proszę, ma status jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. I jak tu wierzyć salonom? Najlepiej o wszystkim zdecydować własnym uchem i sercem. Polecam dziś Bacha online. Polska Opera Królewska na swoim kanale YouTube gra o 19:00 Pasję według świętego Jana, a o 17:00 na kanale YouTube i profilu facebookowym Fundacji Dobrej Muzyki różne utwory Bacha zagra para świetnickich organistów. Teraz proponuję w ramach na przykład przerwy kawowej posłuchać sobie tokaty i fugi D minor Bacha w wykonaniu Jacques'a Lussier. Może zaczynajmy te środy od Bacha. A co tam? Dobrego dnia, Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny. Ale to rzeczywiście może na wieczór, albo im bliżej świąt, czemu by nie. Na razie taki oto cover. Chyba w repertuarze Bacha, nie, może i było Sleeping Satellite. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry. Don't blame me. nazywana czasami podhalańską torpedą, stała się już w czasie, kiedy funkcjonowała, legendą, a w okresie międzywojennym no, otoczono niemalże kultem. No, niby zwykły pociąg. Pociąg jak pociąg, ale w historii polskiego kolejnictwa otoczony legendą. Powstał na bazie takiej austriackiej konstrukcji, ale co najważniejsze, te polskie zmiany później naniesione umożliwiły w 1936 roku pobicie rekordu czasu przejazdu, a odbyło się to na trasie Kraków-Zakopane. I co ważne, od 1936 roku ten rekord nigdy nie został, do dziś nie został pobity. No ale jak wiemy, ta konstrukcja słynęła nie tylko z prędkości, także z oferowanego komfortu przejazdu. Przewoziły pasażerów bardzo modnego wówczas Zakopanego. No, jak wiemy, nie przetrwał ani jeden egzemplarz, no ale można też zobaczyć już, a to do obejrzenia w naszej kulturalnej audycji. Niezmiernie to rekomendujemy, cyfrową rekonstrukcję, to do obejrzenia w sieci. A u nas do usłyszenia wersja dźwiękowa. Krótko mówiąc, Lux Torpedo. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. Zabernie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Takie nasze gitarowe wydzieruchy, to lubimy najbardziej i co najważniejsze w naszej kulturalnej audycji z historycznym akcentem. Ciekawie i no właśnie, bardzo kulturalnie. Za chwilę też tak będzie, a nawiązując do tego kolejnictwa i do tego, co za moment, następna stacja Świebodzin. Yesterday, there were so many things I... Ależ państwo podpuszczają. No, spróbujmy. Czy to tak profesjonalnie, może jak lektorzy, czy potrafię? Następna stacja, Świebodzin. No, Tomasz Knapik to ze mnie nie jest. Bohaterowie kartek pocztowych z lat 20. minionego wieku otrzymali nowe życie i to dosłownie. Historia Świebodzina właśnie została przeniesiona na ekran. Bohaterowie pocztówek zostali zanimowani w kostiumach z epoki i z profesjonalnym podkładem dźwiękowym. Świebodzin 100 lat temu. Dzięki dofinansowaniu z programu Kultura w sieci powstał unikatowy film precyzyjnie oddający klimat tamtych lat. Są więc stroje z minionego wieku, odwzorowaną ówczesną topografię miasta, a także życie zawodowe i kulturalne Świebodzinian. Z ponad 1000 archiwalnych kartek wybrano zaledwie 14, które stały się bazą do scenek rodzajowych. Mówi Tomasz Plichta, pracownik Muzeum Regionalnego w Świebodzinie. Stał się taką produkcją, gdzie wykorzystaliśmy swoje bogate zbiory muzealne. Pocztówki, to też skądinąd jest pewien kłopot, wybrać raptem 14 pocztówek z naszych bardzo bogatych muzealnych zbiorów, idących prawie w 1000, nie tylko same pocztówki. Tutaj też bardzo ważna jest narracja, bardzo ważny jest opis tych pocztówek. Korzystaliśmy z rozmaitych ksiąg adresowych, z rozmaitych pamiętników, z rozmaitych kronik, z rozmaitych zapisków. Z tego wszystkiego, co w naszym muzeum zostało zgromadzone, to się tyczy tego Świebodzina sprzed lat 100. Ulica Frankfurcka, obecnie Sukiennicza, należała do rzemieślniczej, a z czasem przemysłowej dzielnicy miasta ze znakiem rozpoznawczym w postaci charakterystycznych kominów fabryk. Między innymi nagradzanej za granicą eksportowej fabryki włókienniczej C.H. Rimpler. Wynajęta firma, która zajęła się produkcją, wiernie odtworzyła realia lat 20., kopiując także ówczesne stroje. Jak się okazuje, niezmiernie kłopotliwe okazało się odtworzenie nakrycia głowy sióstr Boromeuszek, które prowadziły dom dla młodych dziewcząt. Oczywiście kostiumy są taką dość najbardziej trudną rzeczą do przygotowania. Też te siostry prowadziły taką szkołę dla dziewcząt. Pytanie teraz na przykład, czy ta szkoła była dla panien z dobrego rodu, czy dla takich niesfornych uczennic. No, dzięki naszym zapiskom, naszym zbiorom dochodzimy do wniosku, że to szkoła była dla takich raczej niesfornych panic. No i ten epizod możecie Państwo dokładnie na jednym z fragmentów naszego filmu zobaczyć. Film to nie lada gratka dla mieszkańców Świebodzina, którzy mogą zobaczyć, jak dawniej wyglądały ulice miasta. Są także znane postaci, które mieszkały w mieście. Widok na ulicę Kościelną, jedną z ulic odchodzących na południe od Placu Ratuszowego. Po lewej stronie fragment budynku popularnego hotelu Mackę z restauracją i XVIII-wieczna kamieniczka. Ulicą przechodzi Robert Walke, znany świebodziński ówczesny malarz. Takie senki rodzajowe jak chłopak na rowerze, jak panowie wychodzący z winiarni, jak lew salonowy świebodziński idący z takimi czterema gracjami i wiele innych takich drobnych niuansów, takich drobnych epizodów, które się na tych pocztówkach przewijają. Jeszcze nie mogę doczekać. Panowie wychodzący z winiarni albo lew salonowy świebodziński idący z czterema gracjami. Muszę to zobaczyć i Państwu też polecam. Historia Świebodzina, która z pocztówek została przeniesiona na ekran, przybliżyła nam nasza reporterka Karolina Kamińska. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No painted trains on the underground. No kids with spray cans jumping over fences. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. for the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Przed 15 jeszcze wrócimy do tematów filmowych, bo i Państwo także nawiązują i oczekują, bo jak zwykle o tej porze kwadrans przed 13. Fajny film. A nawet fajny film. Wiele filmów, które niedawno miały swoje premiery i bardzo krótko gościły na dużym ekranie, wciąż możemy oglądać w sieci. Online odbywa się też wiele specjalnych przedpremierowych pokazów. O nich właśnie z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co z filmami, które niedawno zdążyły mieć swoją kinową premierę, no i zniknęły z tych dużych ekranów, bo kina się znowu zamknęły. Niestety, ale postanowiliśmy film Każdy ma swoje lato przenieść do platformy kin studyjnych mojeekino.pl. Dobrze, że wspominasz właśnie o tym filmie, bo to polska niedawna premiera, film Tomasza Jurkiewicza, który z wielu powodów wydaje mi się być bardzo interesującą, chociaż skromną, bo to film mikrobudżetowy, propozycją. No i naprawdę szkoda, gdyby nie dotarł do publiczności. Jest szansa w sieci i faktycznie, pomimo tego, że to jest film mikrobudżetowy, to jak sam zauważyłeś, nawet mając mały budżet, można zrobić wspaniały film z fantastycznymi aktorami, między innymi z Nikolasem Przygodą, znanym z Placu Zabaw Głośnego, czy z Sandrą Drzymalską, czy z Anitą Poddębniak. To jest taki film podnoszący na duchu, dający nadzieję. Dodam, że dający też powiew lata. Tak, dający powiew nawet lata, w marcu, dokładnie, prawda? Jak sam tytuł wskazuje. I film można obejrzeć na specjalnych pokazach na platformie kin studyjnych Moje Ekino. Zrobiliśmy też specjalnie na potrzeby tych pokazów wideo wywiad z Sandrą Drzymalską i z reżyserem Tomkiem Jurkiewiczem. Każdy ma swoje lato, to oczywiście jedna z tych najciekawszych ostatnich polskich premier, ale są też inne filmy, które trafiły na ekrany, no i właściwie za chwilę zniknęły. Czy one są, będą również dostępne w tej sytuacji w sieci? My jeszcze wprowadziliśmy ponownie francuski thriller Tylko zwierzęta nie błądzą. Film się bardzo fajnie oglądał w kinach i postanowiliśmy, że też go udostępnimy na platformie Moje Ekino. Jest stale obecny w repertuarze, jest tak? Jest stale obecny, tak. Online. Możecie go sobie Państwo obejrzeć w każdej chwili. Też bardzo polecam. Też z plejadą europejskich gwiazd. Bardzo dobre kino. Ty, Ryszard, już polecałeś też ten film kilkukrotnie. Też pamiętam, że ci się bardzo podobał. Ale my też robimy pokazy filmów przedpremierowych. Bo oczywiście no właśnie, co z nowymi filmami teraz, kiedy na razie nie możemy chodzić do kina? Pokazów będzie bardzo dużo. Wszystkich nie wymienię, ale będzie włoski film obyczajowy Najlepsze lata. To jest film Gabriela Muccino, który na pewno jest Państwu znany z hollywoodzkich produkcji, bo on bardzo dużo pracował w Hollywood i zrobił między innymi W pogoni za szczęściem, Siedem dusz, czy Ojcowie i córki z Russellem Crowe'em. A to jest z kolei jego włoska produkcja. I w rolach głównych wystąpiła również plejada włoskich gwiazd, m.in. Michaela Ramazzotti, znana Państwu na pewno z głośnego filmu Zwariować ze szczęścia, czy Pier Francesco Favino, którego możecie Państwo kojarzyć chociażby z ostatniego jego głośnego filmu, też był niedawno w kinach, film Zdrajca. To jest właśnie przykład na razie pokazu przedpremierowego. Tak. Rozumiem, że jeśli będzie to znowu możliwe, to te filmy później pojawią się również na dużym ekranie. Najlepsze tak? lata, oczywiście jeśli kina będą otwarte, latem. I bardzo Państwu ten film polecam, bo jest też przepiękny, jest tam bardzo dużo Rzymu, Włoch, jest tam też dużo lata. Taki film, który chyba teraz każdy chciałby obejrzeć, robiący po prostu nam ciepło w sercu. Świetnie wpisuje się w to, co za oknami i to, co przed nami. Miejmy nadzieję, że to będzie właśnie takie lato. O pokazach filmowych w sieci z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nienormalną sytuacją.